बदल जाएंगे तेरे अश्क गौहर में। यहाँ दामन का फैलाना ही काफी है, जुबान से कुछ भी कहने की जरूरत क्या। तेरा इस दर पे आ जाना ही काफी है। इसलिए मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। और इस दिल में तेरे जन्मों, और इस दिल में तेरे जन्मों की महफिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। तुझको ढूंढा ही किया, दिले बर्बाद लिए, देश पर देश फिरा मैं तेरी याद लिए। रूठी तकदीर मेरी तदबीर चले, हाँ गमों के तीर चले, कलेजा चीर चले। हाय जुदाई मुझसे तेरी कही जाती ही नहीं, हाय अश्कों आँखों से भी ये कही जाती ही नहीं, अश्क आँखों से भी ये कही जाती ही नहीं। तेरा दीदार हो जाए तो फिर से जान पड़ जाए। मसीहा दर पे तेरे तेरा बिस्मिल लेके आया हूँ। मसीहा मसीहा हाँ मसीहा मसीहा, दर पे तेरे तेरा बिस्मिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। दिल से निकली जो दुआ कभी खाली ना गई, उसकी सरकार से वो कभी ताली ना गई। उठा तू हाथ उठा, कबूल होगी दुआ, सर झुके या ना झुके, दिल को सजदे में झुका। क्या नजर आए मगर नजर पे पर्दा पड़ा, नजर के सामने ही तेरा महबूब खड़ा, नजर के सामने ही तेरा महबूब खड़ा। न तो फूलों की चादर है, न कोई और नजराना। अगर दिल हो तेरे कदमों के काबिल लेके आया हूँ। अगर दिल अगर दिल हाँ अगर दिल अगर दिल हो तेरे कदमों के काबिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। और इस दिल में तेरे दिलों की महफिल लेके आया हूँ।